En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Just don't know why, but you know. Velkommen til kampagnesporet med David Trost og Mads Fugle og Andreas bag knapperne. Vi har haft et valg i Virginia. Det gik rigtig godt for republikanernes kandidat. Det gik rigtig skidt for demokraternes kandidat. Og det kommer vi til at tale en del om i dag. Vi starter med Janis Joplin. Fra 1971, faktisk, blev det her nummer sendt ud som single kort tid efter hun var død, så hun nåede aldrig at opleve det, blive til det hit og fantastiske nummer, det blev. Hvis man nogensinde vil sætte sig lidt ind i et liv, der kunne være svært at leve nogle gange, så er det at Janis Joplin. En, der formåede at synge sin smerte ud, som få kunne. Det er hårdt at tabe politik. Det kunne være endnu hårdere at være Janis Joplin nogle gange, da hun gik på universitetet i Austin. Der blev hun valgt som den grimmeste mand på campus. Så hvis man tænker over, hvor ondskabsfuld folk kan være, så skal man bare høre på Janis Joplins livshistorie. Men jeg valgte sangen, fordi lige nu, der sidder demokraterne og har det lidt stramt med den måde, det hele går på i USA. Hvis vi lige tager et perspektiv ind på Janis Joplin, som sådan set også er meget tankevækkende, så var Janis Joplin i sin tid født et halvt år senere end Joe Biden. Så hun ville altså, hvis hun stadigvæk havde været i live, være lige en anelse yngre end Joe Biden, der er USA's præsident i dag som bekendt. Så sådan aldersmæssigt, der var de altså samme sted. Ellers tror jeg ikke, vi kan sige, der er mange ligheder mellem de to, Mads. Nej, ikke rigtigt. Det er nok svært at sådan se de store paralleller mellem de to ellers. Det vil jeg godt give dig meget ret i. Joe Biden, han, som du sagde, Mads, var på, det man jo taler om i USA, det er midtvejsvalget, altså det valg, der kommer 2 år efter præsidentvalget og 2 år før det næste præsident, som den store sådan markør på, hvordan går det for en præsident. Men de her 2 guvernørvalg, som vi havde i tirsdags, det ene i Virginia og det andet i New Jersey, det bliver sådan betragtet som sådan den første sådan lille test af en siddende præsident. Og Joe Biden, som du selv sagde, han må lide den tort, at hans kandidat og nære trosfælle, Terry McAuliffe, han tabte snævert, men ikke desto mindre, tabte han i Virginia. Og så måske næsten lige så overraskende, eller var det lige før, at den demokratiske guvernør i New Jersey, som ellers i meningsmålingerne førte med sådan 8-10 procentpoint, han var sørme også tæt på at tabe, men han klarede den lige akkurat. Men alligevel er der ikke nogen tvivl om, at det her det bliver tolket som et nederlag til præsidenten. Ja, og især har jeg bidt mærke i, at hvis man ser på de her distriktsoptællinger i Virginia, der er den republikanske kandidat, altså ham, der hedder Youngkin, som bliver Virginias næste guvernør. Han er mange steder mere end 10-15 procentpoint foran Trumps valgresultat i Virginia. Så det siger noget om, at der blæser virkelig meget, meget republikanske vinde nu over USA. Jeg tror meget af det er bundet op på, at Biden er så upopulær, og jeg har tænkt mere og mere over det her med, at hvis Biden og Trump bliver de 2 kandidater næste gang, så vil det være nogle af de mindst populære politikere, der findes i USA, der forsøger at blive amerikansk præsident. Og det er jo alligevel tankevækkende. Så var det også meget interessant at se den strategi, som Youngkin valgte at føre valgkamp på. Altså ikke hans politiske emner så meget, men mere det faktum, at han stort set ikke nævnte Donald Trump ved navn. Han afviste ekspræsidentens ønske om at komme og holde valgkampsmøder for sig, og det var helt tydeligt, at Trump forsøgte sådan at blive en del af den her sejr. Men Youngkin, som ellers politisk er meget enig med Trump, han vurderede, at det var et pluspoint, hvis han skulle vælges, at han ikke var bundet for hårdt op på Trump. Og det bider man meget mærke i det republikanske parti. Kan vi føre Trumps politik, men kan vi lade være med at ham med på stemmesedlen, om jeg så må sige, indirekte eller direkte, så har vi godt fat i det amerikanske folk. Det er deres tolkning nu. Ja, nu det her med, hvem er Youngkin, altså det er jo noget, vi ikke ved sådan en frygtelig masse om, fordi han er ny i politik. Men der, hvor han har lænet sig op af Trump, det er på alt det, der sådan hedder anti-wokeism, altså hele alt det, der handler om identitetspolitik, det afviser han, og han er meget kritisk over for dem, der går og river statuer ned og gør opmærksom på, at folk i fortiden, de altså slet ikke havde den samme rummelighed over for LGBTQ personer, som man bør have, og så videre, og derfor er historien et forfærdeligt sted, og i øvrigt er alle hvide mennesker racister. Sådan nogle synspunkter, som ikke er ret populære i USA, andet end på den yderste venstrefløj, men fylder mere og mere i den politiske debat. Dem har han til fælles med ikke bare Trump, men nok også rigtig mange amerikanere. Og republikanerne har jo selvfølgelig set til Youngkin, fordi det siger noget om, at der findes, du kan godt have succes, og måske endda større succes end Trump, ved at omfavne dele af det, Trump står for, og så ellers bare være en ret traditionel republikaner. Han er jo ikke trumpist, Youngkin, overhovedet, på nogen som helst fasong, hvis man hører hans udtalelser om hvad han mener om pandemien osv., så er han jo et helt andet sted, end Donald Trump er. Han støtter ikke altså at man skal tvinge folk til at have vacciner, men han har slet ikke den der undertone af, at det er bare en ufarlig influenza, der er derude. Så jeg synes egentlig, at man skal på ikke at slå de 2 sådan helt sammen. Han har vel taget det han har set som en vindende, det noget, der kunne vinde vælger for sig, og så er han ellers en ret traditionel republikaner. Og sådan en kan åbenbart banke en tidligere, ret populær guvernør, der er tæt på alle de store kanoner i det demokratiske parti, og det synes jeg er værd at bide mærke i. Det kan jo også være, at det kan sende en signal om, at der findes rum i det republikanske parti til at udfordre Donald Trumps magt i partiet. Ja, og det er super interessant, fordi der var målinger her i den forløbne uge, eller rettere sagt, de store bettingselskaber i USA tror nu, at Trump er favorit til at vinde valget i 2024. Det er altså der, man har de laveste odds, hvis man spiller på ham, som vinder i 2024. Men ved samme lejlighed, der kom det frem fra republikanske kilder, at man føler sig ret overbevist om, at både tidligere udenrigsminister Mike Pompeo og vicepræsident Mike Pence, de aktivt flirter med tanken om selv at stille op. Så det bliver spændende, men det ligger vi lige til side et øjeblik. Ja, til den bliver Nikki Haley, ikke? Så der er jo allerede nu en 3-4 alternativer til Trump, ikke? Og det gør jo, at når vi er på den anden side af midtvejsvalget, så begynder man at kigge på kandidater til præsidentvalget. Det vil man nok gøre aktivt i begge partier, fordi der er ikke noget parti, der synes, det er sjovt at stille en spidskandidat op, som mange på forhånd har valgt fra, og det gør sig jo gældende i begge partier. Rufus Gifford, den tidligere ambassadør i København, og han sidder jo på nuværende tidspunkt derude på reservebænken og venter på at blive godkendt i det amerikanske senat til at kunne træde til som protokolchef for Biden. Han skrev forleden dag efter valget i Virginia, slap nu af til sine partifæller. I 2008, siger han, påpeger han, der vandt Obama Virginia ved præsidentvalget med 6% point. Året efter, der tabte demokraterne guvernørvalget i Virginia med 16% point. Og i 2008, der vandt Obama New Jersey med 16% point, mens at de året efter tabte New Jersey guvernørvalget med 4 point. Altså 20% point forskel på henholdsvis præsidentvalg og de her to lokale valg. Og så siger Rufus Gifford, det skal man tænke over, når man kigger på det her, at for det første er der forskel på, hvordan man stemmer til et guvernørvalg, og hvordan man stemmer til et præsidentvalg. Og for det andet, så er det, siger Rufus Gifford, helt normalt. Hvad han glemmer at fortælle Rufus Gifford, det var, at det der New Jersey og Virginia-valg tilbage i 2009, det var jo et forvarsel til et meget grimt midtvejsvalg for præsident Obama i 2010, hvor han med eget udsagn fik en shellacking, det betyder vist noget i retning af en kindhest, sådan et gammelt udtryk, altså en på kassen, en på sinkadusen ved valget i 2010. Så det var egentlig ikke, synes jeg, så godt et eksempel at komme med, fordi det gik helt galt året efter. Ja, jeg undrer mig også lidt over det, fordi hvis der er noget, der ikke helst ikke måske for Biden, så er det, at der sker det samme i en anden målestok for ham, som der skete for hans tidligere præsident, nemlig Obama, som jo efter 2 års magtfuldkommenhed og evne til at diktere alt i amerikansk politik, fik 6 meget, meget magre år, og 6 år, hvor der var næsten ingen politik på hylderne. Og det var alligevel... Det er jo synd for en politiker, der ønsker at gennemføre så meget, som faktisk er tilfældet i Bidens tilfælde. Vi skal lige høre et klip fra CNN, hvor den politiske kommentator... Så det der, altså shellacking, det, altså hvis man bliver udsat for det, nu er jeg ikke lige adgang til et sted, hvor jeg kan tjekke sådan nogle ting, men er det, hvis man bliver udsat for det, så er man blevet knust, altså fuldstændig smadret. Jeg har som regel hørt det amerikanske sammenhæng i sportsbegivenheder, at hvis der er et hold, hvis nu siger Red Sox, de har været udsat for... They took a shellacking. Hvis man hører det, så er det fordi, de er blevet, altså, det er ikke bare en kindhest, så tror jeg. Så tror jeg, man er, det er som... Det er mere, det er en ordentlig på kald. Det er som en slags, nu slår jeg det op her, fordi så kan vi jo lige så godt få det afgjort med det samme her. Det er, at man bliver slået, altså fuldstændig færdig. Altså man er slået ud. Ja, nærmest, faktisk. Altså det er den tætteste ord på det, det vil sådan at være altså udslettet, ikke? Så det er... Jo, du bliver gennembanket. Eller, ja, gennembanket, eller, det er ikke sjovt. Gennembanket, tror jeg, det, er godt. Det er ikke bare sådan et smøffespark på næsetippen. Man har det rigtig skidt bagefter. Og det havde Obama også tilbage i 2010. Ja, han var politisk færdig. Det var, Det var, ja, man havde jo nok håbet, at USA's første farvede præsident kunne få lidt mere end 2 år til at være indflydelsesrig lovgivningsmæssigt, men det fik han ikke. Nej, og ganske kort fortalt, da han bliver valgt i 2008, der får demokraterne så fantastisk valg, at han ikke bare har flertal i både senatet og repræsentanternes hus, men han har sørme også det, der kaldes et superflertal, nemlig 60 senatorer, hvilket betød, at han, hvis han bare kunne få sin egen med, stort set kunne gøre, hvad han ville. Det gjorde han så også med nogle forskellige ting, med det resultat, at der kom et ordentligt setback fra den anden side, fordi man ikke brød sig om at se det ene parti bestemme det hele, groft sagt. Og det var en af årsagerne, måske den primære årsag til, at han tabte og fik en ordentlig en på kassen der i 2010. En af dem, der var med ham dengang, som rådgiver, det var Van Jones, som var politisk strateg, en af flere for Obama i det Hvide Hus. Og han var ude efter nederlaget i Virginia og tale alvor til sit parti med nogle forklaringer på, hvad det er, der er gået galt, og hvad partiet bør begynde at gøre. Prøv at høre et lille klip fra hans analyse på CNN forleden. These numbers are bad. This is not some... These are our voters. These are voters that came to us in 2018, came to us in 2020, and have abandoned us in droves in 2 states that should be in our column. That's a big deal. That is a 5-alarm fire. And I think that, look, I hope we can pass these big bills. Bill Clinton was able to turn his ship around and survive after the official acting in 94 by doing a lot of small stuff that just lets you know he was on your side. He was talking about school uniforms. Yeah. He was talking about V-chips for kids. He was talking about all kinds. But you know what? For ordinary folks, that guy cares about me. That guy understands what I'm going through. If this party doesn't wake up tomorrow morning and figure out how can we run back to regular folks and regular folks' issues. Now, some stuff we've been talking about is good stuff. Helping grandmas, helping kids, but it's been buried, it's been lost in this cold, big D.C. conversation about trillions of dollars. We've got to, both from a legislative point of view and from a messaging point of view, start re-signaling to ordinary folks that we get it. Otherwise, look, we're a year out from the Trump election, looking back, and you're a year away from the midterms looking forward. You see how much stuff can turn in 12 months. That's the good news. People want to participate. That's the good news. But we've got to take this message very, very seriously tonight. Ja, det han siger her, Van Jones, det er, at de der kæmpe pakker, som som Biden nu har talt om, lige siden han blev præsident, og som ikke rigtig bliver til noget, det er sådan noget, det vi i Danmark vil kalde Christiansborg-snak, ikke? Det her, det er så Washington-snak, mens at Biden glemmer at gøre ting, som almindelige amerikanere godt kan lide, og det kan da være små ting, siger Van Jones, og remser op, hvordan Bill Clinton, efter at han fik et dårligt midtvejsvalg i sin tid første gang, altså efter sin første valgsejr i 1992, der arbejder han sig tilbage igen ved at lave små ting. Så det er en interessant kritik, han kommer med her. Ja, det er det, og man kan nok høre lidt forskelligt ud af den. Hvad er det egentlig, han råder Biden til? Og på den ene side, så tror jeg det er tydeligt, at du har ret i det her med, at han siger til sådan... Han taler ind i det demokratiske rum, hvor Biden og alle de andre sidder og forsøger her at sige til dem, at et er, at de render rundt og planlægger at vedtage en meget, meget dyr økonomisk hjælpepakke. Men jeg hører ham nok også mellem linjerne sige, at I skal tale til almindelige mennesker. Der hører jeg ham nok også sige noget i stil med, at der findes dagsordner i det demokratiske rum, som er rigtig, rigtig dumme at gøre en masse ud af. Jeg hører ham egentlig tale på den måde, som Clinton gjorde til sit eget parti, da han forsøgte at advare dem mod, at hvis de gik ned af det spor, der handlede om, at det var enormt vigtigt, at man kunne vælge et toilet efter, hvad køn man følte sig som, at så var man... At det skulle være en vigtig dagsorden for demokraterne, så var man nok på vej væk fra almindelige amerikaners bekymringer. Så det er også det, jeg hører i det her, det tror jeg faktisk. Nu har vi en præsident, der står lige nu på klimatopmødet, og det er, som det er. Men jeg tror, almindelige amerikanere er meget bekymrede om deres private økonomi, der hvor de er i deres liv lige nu, og bekymrede for, hvad der sker med deres nation, og hvordan deres børn bliver opdraget i den nation osv. Nogle af de her dagsordner er, hører jeg også Van Jones forsøger at sige noget om her. Han er jo trods alt Van Jones en ret midtersøgende demokrat, normalt er det sådan, at nogle af de her kommentatortyper, der bliver castet til amerikanske medier, at de tit, jo mere polariserende det er, jo sjovere er de at høre på. Men jeg har altid opfattet Van Jones som en meget, meget moderat stemme, så jeg hører ham egentlig tale på vegne af sådan det traditionelle Bill Clinton demokratiske parti. Lad os lige høre, fordi det var også interessant, at Youngkin, der vinder i Virginia, han talte faktisk om mange af de her ting på en måde, som vælgerne i Virginia godt kunne lide at høre på det. Han talte meget om forældres rettigheder til at være med til at bestemme, hvilken undervisning og hvilken pasning deres børn skal have, opdragelse i den forstand, at skolerne også er med til det. Altså, der foregår i det offentlige rum, talte han meget om. Og det var måske medvirkende til, at lederen af republikanerne i repræsentanternes hus, Kevin McCarthy, han forleden dag var ude og sige, at nu vil det republikanske parti spille ud med en Bill of Rights til forældre. Prøv at høre, hvad han sagde her. And we make this promise to you. We will soon unroll a parent's Bill of Rights. It doesn't matter your wealth, the color of your skin. Once you have a child, it is no longer what you become. It is now what opportunity your children will have. You have a right to know what's being taught in the school. You have a right to participate. Education is the great equalizer. We're all created equal. And we're going to make sure we make that happen across this country. Ja, det han taler om her, man kan jo ikke ligefrem sige, at han er sådan en crowd pleaser, mens han står og holder den her tale. Han er ret afdæmpet, Kevin McCarthy. Men det han taler om, det er ind i den her dagsorden. Hvad er det for nogle tekster, børn i skolerne, børn og unge i skolerne skal undervises efter? Og hvem er det, der bestemmer og kan forældre i skolebestyrelser og ved at inddrage sig i klassens ved og vel, få lov til at blande sig, eller er det her noget, der sådan skal i stigende grad vedtages fra politisk hold? Det er en diskussion, som fylder rigtig meget, og som også fyldte rigtig meget i valgkampen i Virginia, og der har republikanerne altså åbenlyst valgt at sige, at forældrenes ret til at være med til at bestemme, hvad der foregår i skolen, den er større end sådan nogle krav ovenfra om, at man skal læse nogle bestemte tekster. Og er det... Jamen, det er jo ikke bare... Det er jo mere end det. Altså, det er jo en... Altså, den dagsorden, som de taler om, er jo en, der... Altså, den her debat er jo ret dyb i USA. Vil du lade dine børn gå i en skole, David, hvor du vidste, at de ville blive undervist i, at de var racister, fordi de var født hvide? Altså, vil du bare tænke, det er sgu en god skole, vi har fundet her? Det er jo... Nej, det... Vil ikke sætte et par samtaler i gang derhjemme om hvilken skole dine børn gik i, hvis du vidste, det var en curriculum? Altså, jeg mener, og det er jo så skørt, USA er ved at blive nogle steder. Altså, vi glemmer lidt, at i Danmark, der er det, man underviser i folkeskolen, det er langt hen ad vejen noget, der styres fra ovenfra. Hvorimod i USA, der har man enorm magt i de her school boards, skolebestyrelser. Og nogle steder, der læser man altså nogle mærkelige ting, og nogle steder, der forbyder man også nogle mærkelige ting. Det har vi talt om tidligere. Mm. Når man sådan tager en hel dagsorden til sig, der handler om, at ikke bare at det er forfærdeligt, at vi har haft slaveri i USA. Det tror jeg, de fleste er enige om, at det skal man selvfølgelig lære om. Men at det også har skabt et samfund, hvor alle, der er født hvide, de er præget af nogle strukturer, der gør, at de altid vil være racister. Det vil jeg nok finde et andet barn til, Johannes, hvis jeg var hvis jeg vidste, at det var på vej ned i helt skole. Ikke et andet barn, men en anden skole, formoder jeg, du mener. Ja, undskyld. Jeg ville finde en anden skole, hvis jeg vidste, at den dagsorden var på vej ned i helt skole. Men det kan jeg nok godt sige, det tror jeg ikke, den er. I er valgkampen her i Virginia, der spillede Critical Race Theory, som er det, vi taler om her, jo en ret stor rolle. Her er der en mand, der interviewer en lokal borger. Manden, der interviewer, er åbenlyst venstreorienteret, lad det ligge. Det er ham, der bliver interviewet ikke. Det handler altså om hans holdning, vælgeren her, til Critical Race Theory. What's the most important issue in the governor's race here in Virginia? Getting back to the basics of teaching children, not teaching them critical race theory. And what is critical race theory? Well, I'm not going to get into the specifics of it because I don't understand it that much, but it's something that I don't, what little bit that I know, I don't care for. And what have you heard that you don't, well, that you I'm don't not, like? Well, I'm not going to, you know, I don't... I don't have that much knowledge on it, but okay. It's something that I'm not, that I don't care for. Han kan simpelthen ikke lide det, Mads. Nej, og det er sådan nogle, der mangler nogle flere af, ikke bare i USA, men i hele verden. Altså folk, der instinktivt siger, jeg ved ikke, hvad det er, de nu har fundet på venstrefløjen. Jeg har ikke tænkt mig at sætte mig ind i det, men jeg er imod det. Og det er jo en sund måde ligesom at gå til tilværelsen på. Og det bringer som regel nationer rigtig langt, hvis man har mange sådan nogle vælgere blandt sine borgere. Så det er jo jeg elsker dem, der siger, jeg ved ikke, hvad de der marxister har fundet på. Jeg har ikke tænkt mig at læse bogen, men jeg hader det. Det er det, vi skal have. Han var der, og ham og hans ligesindede i Virginia, de valgte at sige nej tak til Terry McAuliffe, og ja tak til Youngkin i stedet for, som så bliver den nye guvernør, og tror jeg en person, vi vil komme til at se en del til i amerikansk politik. Ja, da jeg sad og begyndte at skulle læse lidt op på den her Youngkin, og jeg indrømmer, at i starten, der var jeg ikke så interesseret, fordi jeg tænkte, Biden skal godt nok være sløjt kørende, hvis Youngkin skal vinde. Og jeg må indrømme, de første målinger, der gav Youngkin gode muligheder for at klare sig godt ved guvernørvalget, dem troede jeg ikke på. Jeg troede bare, det var sådan noget flimflam, som der tit kan være derude. Men da jeg så begyndte at læse op på ham, så er jeg mere og mere nået hen et sted, hvor jeg tænker, det er ikke sikkert, at vi har hørt det sidste fra ham. Altså, det kan godt være, at han også kan køres i stilling som et bud på en kandidat. Nu siger jeg det. Altså, en kandidat i 24. Fordi det er altså ikke utænkeligt, at det kan lade sig gøre. For jeg synes, han er ret god, og han er meget traditionel på sådan en kedelig republikansk facon, og samtidig er han ret skarp på de der ting, man skal være skarp på i det republikanske parti, fratrukket den der, altså der er lidt konspirationssus i ham, men det er et ret mildt sus, vil jeg sige. En, der vi lige skal høre et lille klip med, som det, der er lidt mere gang i. Det, jeg prøver at sige, David, det er, at jeg kunne godt overveje at stemme på Youngkin. Ja. Det tror jeg ikke, jeg gør. Overvejer. Men jeg er enig i, at den måde, han har slået det demokratiske establishment på, den måde, han har ført sin valgkampagne på, og den måde, han har vundet på, og den måde, han var inkluderende i øvrigt, efter han havde vundet, tyder på, at her er der måske en kandidat hos republikanerne, der ikke starter med at have over 50% decideret imod sig, men kan tale til en gruppe. Har der været valg i USA, hvor den republikanske kandidat var ham, du ville have stemt på? Nej, det har der ikke. Det har de ikke prøvet endnu. Nej, altså ikke i min levetid. Ja, i min levetid, jeg vil ikke gå helt... meget fuld. I tidernes morgen var det jo noget... Jeg vil have stemt på Lincoln over... ja, der er vi tilbage i nogle andre tider. Men i min tid, jeg vil ikke have stemt på Richard Nixon. Og jeg vil ikke have stemt på Gerald Ford. Og jeg vil heller ikke have stemt på Ronald Reagan. Vil du ikke have stemt på Ronald Reagan? Nej, det vil jeg ikke. Over Carter? Jo, den må jeg tage i mig, fordi Carter var så ringe i valgkampen der i 80. Der er i øvrigt en stor... Der kunne det godt have sket. den næste, der kommer altid sådan nogle revisionistiske bølger i amerikansk historie, som laver om på alt, hvad vi troede, vi vidste. Ja. Og den næste, der kommer, og den er lidt på vej i USA, det er, at vi har misforstået Carter. Han var virkelig en geni, og det gik skide godt. Og alt godt, ja, der skete i årene, der kom, det skyldes Carters kloge beslutninger. Og sådan går det altid. Der er nogen, der er alt, altså... Det er ikke bare i USA, ikke bare i Danmark, at vi har sådan nogle David Trads-typer, der indser mange forskellige synspunkter i løbet af deres liv. Det har man også blandt historikere i USA. Og nu er det Carter, der får den store revisionistiske tur. Jamen, det kan være, jeg læste godt sådan en overskrift forleden, at det godt være, at jeg skal læse lidt ind på den, så jeg så kan blive den første i Danmark, der begynder at tale. Der har det synspunkt, ikke? Carter var den synspunkt. Det skal jeg passe på med at gøre, og byde folk og kalde den det. Det plejer ikke at gå godt i længden. Vi skal lige høre en af Mads af mine yndlinger over på Trump-siden af det republikanske parti, nemlig senatoren fra den unge senator Josh Hawley fra Missouri. Han talte på noget forleden dag, der hedder det nationale konservative selskab, og ved den lejlighed, der havde han nogle tanker om, hvorfor mænd i dag ser så meget porno og spiller så mange videospil. Lad os høre på Josh Hawley her. Can we be surprised that after years of being told that they are the problem, that their manhood is the problem, more and more men are withdrawing into the enclave of idleness and pornography and video games? I found the comment by one young man to a Wall Street Journal reporter particularly evocative and particularly heartbreaking. He said, I'm sort of waiting for a light to come on, so I can figure out what to do next. Ja, Josh Hawley, han mener, at det simpelthen er alle disse angreb, der har været på maskuliniteten, altså på manden som sådan, der gør, at rigtig mange mænd, de sidder og ser porno. Jeg har jo en mere jordnær forklaring på det. Ved du hvad, David? Vi kunne jo ikke, Mads, da vi var unge mænd, sidde og se porno noget sted. Der var ikke noget sted at se det. Nej, det var meget vanskeligt at komme i nærheden af. Og man kunne kun få det i form af blade, ikke? Og når man havde sådan et, så skulle man bruge al sin energi på, hvordan man skulle gemme det. Ja. Rasmus og jeg, min bror, vi fandt et pornoblad, som var blevet smidt i grøften på et tidspunkt, og det var vi så interesseret i at have, men vi brugte al vores tid på at tænke over, hvordan man skulle gemme det, og det blev til sidst gravet så langt ned ude i den nyskåede skov, at vi mistede orienteringen og fornemmelsen af, hvor det var henne. Og så brugte vi resten af tiden på at prøve at finde det her blad igen, hvor det var, vi havde gemt det henne. Så det skabte en masse problemer, det her. og Josh Hawley, han har så den holdning, at det er fordi, når en mand hele tiden får at vide, at han er et problem, fordi han er en mand. Porno. Eller spiller det, jeg tror, at mænd ser porno på grund af nogle af dem, der optræder, og noget af det, de gør i pornofilmer. Det tror jeg mere er forklaringen på det. Det skal være helt ærligt. Godt. En mand, der har levet i en tid, hvor det også var, altså han er så gammel, han har levet i en tid, hvor det også var svært overhovedet at købe et pornoblad, nemlig Joe Biden, da han var en ung mand, ikke? Der var det svært for ham at tilgå det på nogen som helst måde, men det er en irrelevant bemærkning i forhold til det, vi skal ind på, nemlig klimatopmødet i Glasgow, for der var præsidenten over, og der meddelte han, for guderne må vide, hvilken gang, at USA er tilbage. Nu var de tilbage i Paris-aftalen, men de er det hele taget tilbage i verden efter de frygtelige år med Donald Trump, som han undskyldte for deroppe. Så ærgerede det præsident Biden, at lederne fra USA, fra Kina og Rusland ikke var med. Prøv at høre et lille klip med ham, hvor han taler om det. Well, let me start off by addressing the first part of, if not the question, the statement. And that is that I indicated that China and Russia not showing up in Saudi Arabia was a problem. We showed up. And by showing up, we've had a profound impact on the way I think the rest of the world is looking at the United States and its leadership role. I think it's been a big mistake, quite frankly, for China, with respect to China not showing up. The rest of the world is going to look to China and say, what value added are they providing? And they've lost an ability to influence people around the world and all the people here at COP. The same way I would argue with regard to Russia. Ja, altså her kan vi høre præsidenten kritisere Rusland og Kina for ikke at møde op, og så understreger han, at vi er mødt op, men det var jo en præsident, der mødte op med, kan vi roligt sige, en tom attachémappe, fordi det eneste, han havde med, det var, at han sagde, at USA genindtræder i Paris-aftalen fra 2015. Men derudover havde han jo ikke noget mandat med fra det amerikanske senat, så meget andet end at sige, at vi er tilbage, kunne han faktisk ikke rigtig gøre. Det er selvfølgelig godt at være der, det er godt at sige, at man er tilbage, men han havde ikke meget med sig. Nej, jeg tror, at Biden havde håbet, at han kunne få lovgivning med sig, og han havde ønsket det, han havde søgt det, og han havde pakket en masse klimapolitik ind i sin infrastrukturaftale. Den har han jo lidt et kæmpe nederlag på indtil videre. Så stort et nederlag, tror jeg, at hvis han havde hørt Josh Hawley tale, så ville Biden nok have brugt, har nok brugt mange nætter på at sidde og se på armoire med erotiske motiver på fra sin ungdom. Og det er en situation, som, altså, der har været store forventninger til USA med Biden ved roret. Og den grønne dagsorden er jo ikke bare en tilfældig dagsorden, især i Europa. Det er den prisme, man ligesom bliver set med og igennem, og man bliver også målt på den vægt, hvor det grønne regnskab er den altafgørende vægt, man kan måles på. Og derfor er det at møde op og have som sit eneste budskab, at i det mindste kom jeg. Der er nogen, der ikke er kommet. Så er man ret afpillet. Jeg har skrevet klummer i førende dagbladet herhjemme om, hvor meget jeg håbede, at Biden ville slå Trump osv. Så det er ikke skadefro tale, der kommer herfra. Det skal jeg ikke forstå sådan, men det er ret sørgeligt at se på lige nu Bidens præsidentskab er meget, han er bare så presset og på alle. Han er presset, og han står der og kun kan sige, at det i det mindste er jeg her. Altså. Ja, det. Og han ser, altså han ser rent ud sagt også træt ud. Det er som om han er lige 10 år ældre at se på, og det ved vi godt. Ja. Så er vi tæt på ude i noget, der er nærmest fysisk umuligt. Jeg sidder jo med en kurve her foran mig, Mads, som vil rehabilitere Carter og skade det gode omdømme, som Ronald Reagan har. Fordi hvis vi nu kigger på USA's CO2-udledning fra 1970 og frem til nu, så stiger udslippet i USA frem til 1977. Og fra 77 til 81, der falder det. Men fra 81 og frem til 2008, der stiger det uafbrudt, hvorefter det så er begyndt at falde. Det var egentlig det sidste, jeg ville sige, det er, at selvom USA ikke er med i de store aftaler, så har de faktisk et stærkt faldende CO2-udslip, og det er jo fordi delstater gør noget, og fordi virksomheder gør noget, og innovation, og hvad ved jeg. Så USA, på trods af, at de ikke er med i de store politiske aftaler, leverer faktisk pæne resultater på klimaområdet, hvis man synes, det er godt, at der er mindre CO2-udslip. Det synes de fleste af os heldigvis, at det er. Ja. Og det er jo rigtigt, at tidligere var CO2 noget, man var helt ubekymret over i USA. Ja. Det var man jo frygtelig mange andre steder, også her. Altså, miljøpolitik i USA betød tidligere, at der var ryddet op i parkerne, nationalparkerne, de var velfungerende, og man så egentlig sådan en mere grøn dagsorden, der handlede om temperatur og alt sådan nogle ting, og hver gang der en sjældent gang kom pip for nogen, der havde boet i indlandsisen og fundet ud af, at der var noget, der var i bevægelse her, som måske ikke var, som det skulle være, så var det noget, man opfattede, hvis man skulle levere på det politisk, så ville det slå arbejdspladser ihjel. Og en af grundene til, at Carter kan præstere faldende CO2 i sin periode, skyldes jo, at der er meget lidt økonomisk aktivitet i forhold til årene før og efter ham. I USA, blandt dem, der kan lave CO2-udslip. Og jeg er ret sikker på, at hvis Carter dengang kunne have byttet sin CO2-udledning for, at der var lidt mere gang i USA, så ville han have gjort det, som så mange andre præsidenter, indtil nyere tid. Jeg ser jo det billede af mig, hvor han sidder inde i Det Hvide Hus og holder sin berømte, triste tale, hvor han sidder i en sweater. Kan du godt huske, han sidder i en sweater, fordi han har også i Det Hvide Hus skruet lidt ned for varmen for at spare på energien. Det var et lavpunkt, hvor han kom til at ligne en, der var det modsatte af, hvad USA helst skal være. Han var en pessimist. Han havde nærmest givet op. Ikke? Det var sådan et lavpunkt i hans periode. Men det skal jeg forsøge sammen med gode mennesker at tale op fremadrettet, da jeg forstår, der er en revisionisme i gang der. Jamen, den er på vej, David, og du vil passe som fod og hose ind i den, og du har jo en gratis klumme der. Carter har misforstået. Den går jeg i gang med at skrive. Med det samme, når vi... Der skal ikke være en rubrik i den, hvor du opfatter Mads Fuglede som den nye Carter i dansk politik. Altså, det må jo, Fuglede er den nye Carter. Det synes jeg er en god ting. Du må tage det som slogan til din næste valgkamp. Jeg skulle aldrig have givet dig det her tip. Godt. Mads Fuglede og jeg, David Træs og Andreas i teknikken siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet, og vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.